Ungdomsblocket. Välkomna ska ni vara till dagens ungdomsblock här i Hassan. Vi har med oss en intressant gäst i studion. Daniel Fridell, som har varit med och skrivit manus till den berömda och mycket uppmärksammade omdebatterade filmen Sökarna här om året. Vi säger hej till Danne. Ja, han hälsar dig välkommen. Tack så mycket, det är roligt att vara här. Ja, han tackar för att han fick komma. Jag ska förklara, vi har alltså en tolk som sitter med oss här som ska hjälpa oss att kunna genomföra den här intervjun med Danne. Kan du fråga honom hur åren har varit nu efter filmen och sådär? All uppståndelsen som har varit i tidningarna och sådär. Hur har det varit att arbeta efter den här? Daniel, hur har det varit efter filmen med all uppståndelse och publicitet? Ja, det har varit, det var ju väldigt kul att vår film blev så uppmärksammad, men vi har fortsatt jobba precis som vi gjorde innan Sökarna, och nu jobbar vi ju med inspelningen av en ny film, en Romeo och Julia historia med invandrarkids. Ja, han säger att det har varit roligt med all uppståndelse och att de redan arbetar på nästa film. Jaha, då skulle jag vidare vilja fråga Dan här. Hur ser framtiden ut? Hur har han tagit itu med manuset? Kan det, ja, hur arbetar han? Kan du fråga honom hur han arbetar med manuset? Nej, men jag skriver ju nästan... Vänta, ursäkta, jag översätter frågan först. Ja, alltså, hur arbetar du med manus när du framställer det? Jag skriver ju utifrån alltså egna erfarenheter. Jag har ju levt i förorterna själv, men jag måste bara fråga, kan inte jag bara jag förstår inte varför du översätter hela tiden. Jag förstår ju vad Fredrik säger. Vad säger han nu för någonting? Ja, han menar att han förstår mycket väl vad du säger och att min roll blir överflödig. Jag menar, kan du förklara för honom att du är avsedd att vara tolk och att förklara emellan så att jag förstår vad han säger? Ja, men alltså, jag skulle ju lika gärna kunna svara. Vi skulle ju spara tid om jag fick svara direkt på frågorna. Vad säger han nu för någonting? Jo, han menar att han, i och med att han förstår, så kan han svara direkt på frågorna. Jaha, kan du förklara för honom att, det är att vi har prövat den modellen flera gånger att göra intervjuer så, men att det så lätt blir en massa missförstånd. Ja, men vad fan då missförstånd? Jag förstår ju vad du säger. Och han säger ju precis det jag säger hela tiden. Det blir inga missförstånd. Kan du hälsa honom att jag också förstår mycket väl vad han säger? Ja, men då så. Ja, men då förstår jag. Jagar, kan du hälsa honom att jag också... Han menar här att han förstår också. Ja, men jag hörde honom själv. Jag hörde honom. Kan du förklara för honom att nackdelen blir det om vi gör en direkt intervju, att vi bara pratar i mun på varandra? Ja, vad han menar är att vi inte kan tala i munnen på varandra. Nej. Utan att var och en säger sitt och jag översätter sen så småningom. Mm. Okay, kan du fråga honom nu hur det är med det här manuset, om han arbetar i så att säga bundna tider? Det här, det känns helt absurt. Jag är ledsen, det känns helt absurt. Jag kan inte genomföra. Vad säger han nu för någonting? Jo, han menar att det här är tokigt.